Yo! Aha! Tylko dla prawdziwych ananasów. Patologiczny szlagier. Zupy, nalewki, spiffy. Jestem Don Quixote Rap, to moja Dulcinea. Sancho Panza gdzieś przepadł, bo się wczoraj ciut najebał. Chcę to sprzedać i daleko gdzieś wyjechać. Siemasz dzieciak, do zobaczenia na koncertach. Ten beat wysmażył doktor fatalny, bo młode szpaki lubią tutaj dawać chamsko w palnik. Nic nie zmienia się, nic się nie zmienia. Klub miłośników zakazanych atrakcji. Jestem komik, wojażerem hip-hopu. Mam bawełnę i CD w bagażniku samochodu. Wcześniej skręciłem wiele papilotów. Los nakopał mi w tyłek, idę dumnie przez Mokotów. Wciąż do przodu jak Syzyf i Kamień. Mick Jagger z Woodem Watsem i Cliffem Richardsem. Każdy dzień to sprawdzian asertywności. Nie bądź mazgaj, rzucaj kości. Wszyscy dzisiaj widzę ładują w palnik. Odpinasz stanik swojej pani w sypialni. Zupy, nalewki, spliffy na pani ziom. La la la la la la la. Dzisiaj whisky, kanabis, ananas. Bierz wszystkich ziomków, baby. Łapy do góry, zaczyna się gruby bal. La la la la la la la. Kroplówki, dializy, męczące co miesiąc. Jezu, co to będzie? Rok 2050. Pardon Darwin, zawodzi twój auto warning. Moi ludzie są tak łatwo palni. Zrobię, traktują je tak obcesowo. Czemu najciekawsze drogi na manowce wiodą? Helikopter w ogniu w głowach, nocne pogo. Prawo moralne w nas, nad nami helikopter z wodą. Ktoś nie śpi przez kokę, ktoś bo trzyma kredens. Wiem, że wewnętrzny konflikt też trzyma ciebie. Rozrywa mnie, już nie wiem co jest genezą. Dwa muflony walczą o ksywę, coś jak mezo. Metodycznie co tydzień, story never ends. Wiadomo przecież, że mnie spłonął w jeden dzień. Lecz nie żałuję nic jak procent. Wciąż żyję, nie żałuję żadnej bomby. Po Tibet. Wszyscy dzisiaj widzę ładują w palnik. Odpinasz stanik swojej pani w sypialni. Zupy, nalewki, spliffy na pani ziom. La la la la la la la. Dzisiaj whisky, kanabis, ananas. Bierz wszystkich ziomków, baby. Łapy do góry, zaczyna się gruby bal. La la la la la la la. Mimo budzę się w stanie, opakowanie. Zjem wielką bibułę z królem na śniadanie. Jebany taniec, jestem marnym tancerzem. Skoro nic mi nie dałeś, to niewiele zabierzesz. To definicja u ciebie, cienko z pamięcią. Szpak jest szpakiem, ale dzięcią to dzięcią. Pały się kręcą, pierdolę ich zakaz. Śmigam po piwa i dzwonię do warzywniaka. Odpalam krzaka, ten zapach jest dziwny. Ładuję króle i uncje włoszczyzny. Jaramy uncje, jaramy uncje. Jestem przestępcą, od razu mnie aresztujcie. Jestem smakoszem, codziennie piję kratę. Wysypuję z kielni dzięgi, a blanty na parapet. Moje życie jest wielką parapetówką. Zdrówko procent, zdrówko muflon. Wszyscy dzisiaj widzę ładują w palnik. Odpinasz stanik swojej pani w sypialni. Zupy, nalewki, spliffy na pani ziom. La la la la la la la. Dzisiaj whisky, kanabis, ananas. Bierz wszystkich ziomków, baby. Łapy do góry, zaczyna się gruby bal. La la.